بسم الله الرحمن الرحيم وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل كلا كلا با خبر متعدد مني اگرت مخبر عنه واحد وي لك زيد عالم عاقل شو خجي مصنف رحمه الله فرمای چې کله کله به خبر دا به متعدد هم راځي ځکه به متعدد راځي چې خبر دا حکم دی او کله په یو شی باندې حکم کېدلی شي په احکام متعدده او سره صحیح که نه دی کله چې د هغې دپاره صفات ډېر وي لکه زید عالم عاقل شو زید مبتدا ده عالم یو خبر دی او عاقل یې بل خبر دی دی په دې مقام کې مصنف رحمه الله لفظ د قد راوړی دی او قد چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو هغه تقلیل فایده کوي یعنی کله کله خبر به متعدد وي او اصل په خبر کې هغه وحدت دی اصل په خبر کې څه وحدت اصل په خبر کې وحدت دی اصل په خبر کې افراد دی چې خبر به څه وي دا مفرد به وي خو کله کله به متعدد برسی په دې باندې سوال واردېږي چې خبر خو اقل نه دی خبر اقل نه دی ځکه چې چرته مبتدا وي نو هلته څه وي ده خبر نو مصنف رحمه الله څنګه وایي وقد یتعدد الخبر چې خبر به کله کله متعدد شي جواب دا دی چې د وقد یتعدد الخبر مقصد دا دی چې خبر به متعدد وي او مخبر عنه به واحد وي مخبر عنه به څه وي ده خبر به متعدد وي بیا تعدد د خبر دا په دوه قسمه باندې دی یو هغه دی چې تعدد لفظا او معنا دواړه وي خبر کوم تعدد لفظن هم وي او معنا هم وي او بله هغه ده چې تعدد لفظن وي خو معنا نه وي هغه چې تعدد هغه خبر چې په هغې کې تعدد لفظن وي او معنا نه وي لکه هذا حلو حامز هذا حلو حامز دلته تعدد لفظن دی خو معنا نه دی پوهېږي که نه ځکه چې دا حلوون چې کوم دی دا یو مرتبه ده یو کیفیت متوسطه دی په مابین د حموزت او د حلاوت کې چې دی د هغې نه تعبیر په مز سره کوي پوهېږي معنې که نه بیا طالبانو هغه خبره چې متعدد لفظن وي او معنا نه وي په هغې کې حرف عاطف پرېښودل اولاد دي هغه خبر اسد یخې کوده هغه خبر چې هغې کې تعدد لفظن وي خو معنا نه وي نو هلته ترک د حرف عاطف اولاد دي چې حرف عاطف را نه وړې خبره ورسې او هغه حرف هغه خبر چ هغه متعدد لفظن هم وي او معنا هم وي په هغې کې جواز الامرین دی اکې دوه کارونه جایز دي اثبات هم جایز دی او ترک هم جایز دی خبر معنی پوهېږي که نه خو اتیان د حرف عاطف او راوړل د حرف عاطف دا اولاد دي د ترک نه دماغ معنا اوس هغه خبر چې هغه تعدد د خبر چې لفظنه متعدد وي او معنا نم نغې کې امرن جایز دي. حرف عاطف راوړل جایز دي او ترک هم جایز دي، خو راوړل اولادي د ترک نه. سوال وردی چه اغا تعدد خبر چه لبزن او معنن دوار متعدد وی، نو آل تا حرف عاطف ری خودل اولادی خبر رو کنا. حرف عاطف آل تا حرف عاطف نرولی کی، خو حرف عاطف رولی جایزم دی. سوال وردی جی چه کنده که تعدد خبر لبزن او معنن دوار وی، نو آلتا حرف عاطف نه راوړل کېږي، څه کېږي دا؟ خو راوړل هم جایز دي، څه ده؟ نو دلته مصنف رحمه الله هغه مثال ذکر کړ چې حرف عاطف پکې نه وي، او هغه مثال مصنف رحمه الله را نه وړو چې حرف عاطف پکې وي. تاسو ګورئ زید عالم آخرون تعدد خبر لبزن او معنن دواړه دی، خو حرف عاطف پکې نشته دی. جواب دا دی، د هغې مثال چې تعدد پکې لبزن او معنن او حرف عاطف پکې وي، د هغې مثال ظاهرو، لیکن چې کوم کې مثال نه و ای کې خفا وه، نو دې وجه نه مصنف رحمه الله د هغې خبر د پاره مثال را وړو چې هلته کې حرف عاطف نه وي. جواب دا دی چې د هغې مثال چې په هغې کې حرف عاطف وي، نو هغې مثال ظاهرو، او کوم کې چې حرف عاطف نه وي په هغې کې خفا وه، نو ځکه مصنف رحمه الله دا هغه مثال راول چې حرف عاطف پکې نه وي. دین جواب داده چې کوم خبر په حرف عاطف سره وي، نو دې په منزله د تابع باندې وګرځي، نو دا اوس خبر پاتې نشو. پېری کوم خبر چې په حرف عاطف سره وي، نو دا حقیقتا خبر نه دی، بلکې دا د سنه وګرځي دا د توابعونه وګرځېده. او دریم جواب دا دی چې مصنف رحمه الله دا مثال په غیر د حرف عاطف نه راوړی دی د پاره د دفع د توهم. متوهم دا وهم کوو چې کله مبتدا متعدده وي، نو هلته حرف عاطف راوړل واجب وي. نو ګنې چې کوم ځای کې خبر متعدد وي، هلته مو حرف عاطف راوړل واجب وي. نو مصنف رحمه الله مثال راوړو په زید عالم عاقل سره، او حرف عاطف پکې پکې را نه وړو، اشاره دې خبرې ته ده چې شان د خبر په شان د مبتدا نه دی. د جواب پوښښ بے جواب معاد کئی. جواب دادے چې مصنف رحمه الله مثال را وړی دی د هغې چې په غیر د حرف عاطف نه وي د پاره د دفع د توهم. متوهم دا وهم کوو چې کله مبتدا متعدده وي، ډېرې مبتداګانې راغلي وي، نو هلته حرف عاطف راوړل واجب وي. نو ګنې کوم ځای کې چې خبر متعدد وي، هلته مو حرف عاطف راوړله واجب به وي. نو مصنف رحمه الله د دغه وهم د دفع کولو دپاره دا مثال را وړو چې شان د خبر په شان د مبتدا نه دی. دا خبره خو ختمه شوله. اوس مخکې ماتین فرمایي وقد یتضمن المبتدا معنا الشرط، او کله به مفتدا متضمنه وي معنا د شرط لره، نو صحیح به وي راوړل دفع په خبر کې. زکه بار راول به زکه سوي چې دلته مبتدا مشابه شو د شرط سره او خبر مشابه شو د چا سره د جزاء سره او په جزاء کې فار راول کیږي نو کله چې یو مبتدا متضمن وګرځيږي معنا د شرط لره نو د دې په خبر کې به فار راول صحیح کیږي با مخکې مصنف رحمه الله د مفتدا او د خبر هغه احکام ذکر کړل چې مفتدا په امر زائد خبر په امر زائد باندې مشتمل نه و اوس مصنف رحمه الله دا ذکر کوي نور احکام د مفتدا هغه چې مفتدا په امر زائد خبر په امر زائد باندې مشتمل شي نوی ویلی وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط چې کله به مبتدا متضمنه معنا د شرط لره او اے طالبانو معنا شرط کې چې کوم اضافت شوه ده معنا اضافت چاته شوه ده د اضافت بیانی دی چې ده او اضافت بیانی دیتا ویلے کی گی چی مضافن لے ہی بیانی دا پارا دا مضاف وز دا شرط دو معنی شوی دی دا شرط دو معنی دی یو معنی شارح ملاجامی کرلا خبر پوئے گئے دا شرط یو معنی شارح ملاجامی کرلا چی کون الاول سببا للثانی چې اول به سبب د پاره د ثانی یا د پاره د حکم د ثانی به سبب وي نو په دې باندې سوال واردی سوال دا دی چې ستا دا خبره منقوز ده په وما بكم من نعمت فمن الله سره پوهېږه نه وما بكم من نعمت فمن الله دلتا مبتدا متضمن نه ده معنا د شرط لره مبتدا معنا د شرط لره او نه اول سبب دی د پاره د ثانی او بیم په خبر کې چې فمن الله دی په خبر کې پای راوړی ده اونه پوهې سوال په دې باندې دا واردېږي چې ستا دا خبره منقوص ده په دې قول د باری تعالی باندې وما بكم من نعمة فمن الله دلتا اول سبب نه بار د ثانی او په خبر کې پار اړل شوی ده چې خبره په من الله ده خبر باندې پوری جواب ده چې مراد کون سبب للاول نه دا مراد ده چې دا اول به سبب د پار د ثانی یا به حکم د اول سبب د پاره د حکم د ثانی سبب عام ده که د اول سبب د پاره د ثانی او که حکم د اول سبب د پاره د حکم د ثانی او دلته حکم د اول سبب د پاره د حکم د ثانی د پاره نه دا معنا د شرط خو شارح ملا جامی کړل چې شرط ته وایي کون الاول سببا للثانی دا تعبیر تیما وګنه هغه خپل جدا تعبیر کوي هغه وی چې شرط ته وي سببیت د اول لپاره ثانی او هو سببیت الاول للثانی او للحكم به هغه شارح ملاجامی دا څه تعبیر کړی دی خو مونږ ته په لاندو الفاظو تعبیر وکړو چې کون الاول سببا للثانی او شیخ رضی هغه د شرط اغه چې شرط دیته وی چې اول بسوی دا کون ثانی لازما للاول کون ثانی لازما للاول چې ثانی به لازمی د پاره د څه د اول خبر مان اوس تاسو دا تعریف شیخ رضی کړه دې اوس دلته یو سوال واردېږي سوال دا دی چې دا متکلم به متکلم به یا قصد کړی وي د معنا د شرط په مبتدا کې، یا به متکلم معنا د قصد شرط نه وي کړی په چا کې مبتدا کې. سوال دا دی چې متکلم به یا قصد کړی وي د معنا د شرط په مبتدا کې، یا به قص نوی کړي د معنا د شرط په مبتدا کې. که چرته متکلم قص کړي وي د معنا د شرط په مبتدا کې، نو به پار اړول واجب دي. پار اړول واجب دي. او که چرته متکلم قص د معنا د شرط په مبتدا کې نوی کړي، نو به پار اړول ممتنع دي. نو مصنف رحمه الله څنګه وایي چې وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط، چې کله کله به مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره. جواب دا دی، کری سمبټ والا جواب کړی دی چې زمونږ خبره په نفس تضمن کې ده. زمونږ خبره چې مبتدا متضمن معنا د شرط لره، قطع نظر د دی نه چې متکلم قص کړی وي او که قص یې نه وي کړی. خبر مانه وځي که نه؟ قطع نظر د قص د متکلم نه، چې متکلم که قص کړی وي او که نه وي کړی، خو نفس مبتدا به کله کله متضمن وي معنا د شرط لره. نو چې کله متضمن وي معنا د شرط لره، فیسیخ دخول الفاء فی الخبر، نو بیا به صحیح کېږي داخلېدل د فا فی الخبر په دقه خبر کې. کوم خبر کې؟ دا خبر دغه مبتدا کې. چا کې؟ نه خلاص شومه. دخول د پا په خبر کې هم په دقه خبر کې، چې کوم د زیده مبتدا متضمن ده معنا د شکل.